праз гадзіну. Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністры замежных справ Украіны Еўразвязу на сустрэчы ў Люксембургу пашырылі абсяг санкцыяў супраць Беларусі, замарозіўшы актывы трох кампаніяў, якія звязаныя з Аляксандрам Лукашэнкам. Такое рашэнне прынятае з мэтай узмацніць фінансавы ціск на беларускія ўлады, каб вымусіць іх спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Таксама вырашана дадаць у чорны спіс 188 неўязных беларускіх службоўцаў, 4 бізнэсоўцаў. Такім чынам, еўрапейскія санкцыі ўпершыню закрануць бізнэсовы сектар. Пад іх дзеянне падпадае Лукашэнкаў эканамічны дарадца Уладзімір Певцеў і тры ягоныя фірмы, якія звязаныя з гандлем зброі, тэлекамунікацыямі і латарэйным бізнэсам. Прозвішчы трох бізнэсоўцаў, якія таксама патрапілі пад візавую забарону Еўразвязу, будуць пададзеныя да агульнага ведама неўзабаве. Вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон заявіла на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі. Мы рашыліся на дадатковыя меры ў адказ на штораз горшую сітуацыю, уводзячы эмбарга на зброю і рыштунак для здушэння вулічных пратэстаў, ды ўпершыню кропкавыя санкцыі супраць некаторых бізнесовых інтарэсаў, звязаных з рэжымам. Заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы бяспекі. Міністры Еўразвязу таксама пацвердзілі сваю ранейшую пазіцыю, што Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця зможа працягваць сваю дзейнасць у Беларусі толькі пасля станоўчага заключэння Брусэлю наконт сітуацыі з правамі чалавека. Вось што кажа Кэтрын Эштон. Мы хочам бачыць неадкладнае вызваленне і рэабілітацыю ўсіх палітычных вязняў, і мы рашуча асуджаем працяг рэпрэсій беларускай грамадзянскай супольнасці, незалежных сродкаў масавай інфармацыі і апазіцыі. Заявіла Кэтрын Эштон. Міністры таксама ў рэзалюцыі падкрэслілі, што будзе працягвацца донарская дапамога Еўразвязу грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Рэзалюцыя таксама прапануе беларускім уладам пачаць канструктыўны дыялог наконт спрашэння візавага рэжыму для некаторых катэгорый грамадзянаў і наконт рэадмісіі. Гаворыць Кэтрын Эштон. Мы застаемся адданымі беларускаму народу, і мы будзем выходзіць яму насустрач. Напрыклад, праз запрашэнне да перамоваў аб спрашчэнні візавага рэжыму. Гаварыла вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. У рэзалюцыі асуджаюцца судовыя справы па закрыцці газетаў «Наша Ніва» і «Народная воля» і працэс над журналістам Андрэем Пачобутам. Міністр замежных справаў Польшчы паведаміў у твітары: «Мы ўхвалілі эмбарга на гандаль зброі і замарозілі актывы фірмаў, якія фінансуюць Лукашэнку. Ён мусіць выбраць дарогу да дэмакратыі альбо ў Гаагу». Канец цытаты з твітара міністра замежных справаў Польшчы. Кіраўніцтва кампаніі «Спорт Пары», адной з трох кампаніяў, якая патрапіла пад санкцыі, кажа, што нічога не ведае пра ўвядзенне абмежаванняў з боку Еўразвязу. Пра гэта «Свабодзе» паведаміла прадстаўніца кампаніі Ірына Урбановіч. Откуда пошли такие данные, нам неизвестно, поскольку никакой официальной информации не было. Более того, можно отметить, что 8 июня на Генеральной ассамблее, которая проходила в Хельсинки, компания «Спорт Пари» вошла в состав Европейской лотерейной ассоциации, что говорит о признании статуса компании и, соответственно, о плодотворном дальнейшем сотрудничестве. Прадстаўніца кампаніі «Спорт Пары» таксама паведаміла, што часткова кампанія сапраўды належыць бізнэсоўцу Уладзіміру Певцеву. Прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Савіных паведаміў, што ўвядзенне чарговых санкцыяў з боку Еўразвязу беларускі МЗС пракаментуе пасля атрымання афіцыйнай інфармацыі. На прадпрыемстве «Белтэхэкспарт» ад каментароў адмовіліся. Такім чынам, яшчэ раз нагадаю, міністры замежных справ краінаў Еўразвязу сёння на сустрэчы ў Люксембургу пашырылі абсяг санкцыяў супраць Беларусі. Яны замарозілі актывы трох кампаніяў, якія звязаныя з Аляксандрам Лукашэнкам. Кампанія «Белтэхэкспарт», якая займаецца гандлем зброяй, БТ «Тэлекамунікацыі», генеральны спонсар прэзідэнцкага спартовага клубу сына Аляксандра Лукашэнкі Дмітрыя, а таксама маркетынгавая фірма «Спорт Пары». Яна таксама звязаная з Дмітрыем Лукашэнкам. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Сённяшняе рашэнне прынятае з мэтай узмацнення фінансавага ціску на беларускія ўлады, каб вымусіць іх спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. вырашана таксама дадаць у чорны спіс да 188 невыязных беларускіх службоўцаў і яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Такім чынам еўрапейскія санкцыі упершыню закрануць бізнэсовы сектар. І, як сказаў Свабодзе доктар эканамічных навук, прафесар Барыс Жаліба, гэта сур'ёзны сігнал для іншых бізнэсоўцаў. Можна палітычна расцэньваць гэты крок як яшчэ адно папярэджванне ўладаў беларускіх. Сёння, так сказаць, от пакуль што гэтыя фірмы, а заўтра гэта можа быць санкцыя на экспарт нашых нафтапрадуктаў. Гэта будзе самая балючая, так сказаць, мера. Гэтаму можна палітычна расцэньваць як папярэджанне. Фірмаў, якія патрапілі пад сённяшнія санкцыі, кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў асабліва вылучае гандляроў зброі з белтэхэкспарту. Ён кажа, што тут праходзяць вялікія грошы, але ўсе працэсы нясуць налёт таямніцы. Что касается оружия, то здесь можно сказать, что только если бы расчеты за оружие идут в евро, то они могут проходить через европейские банки и могут или блокироваться, или еще что-то. Во всяком случае, это не смертельно, потому что расчеты могут идти и в китайских юанях, или в национальной валюте, потом какими-то путями переводиться в другую валюту. Леонид Злотников кажа, что замороживание активов истотно не поуплывая на экономику Беларуси. Але яно закране пэўныя эліты і пэўныя асобы, набліжаныя да кіраўніка краіны. З гэтым пагаджаецца і Барыс Жаліба. Гэта закране інтарэсы тых эліт уладных, якія займаюцца гэтай справай. Гэта закрытая справа заўсёды. Ось плыні грашовыя там закрытыя, як яны там размяркоўваюцца. І гэта можна лічыць такі, ну, кропкавы ўдар. Меркаванне эканаміста Барыса Жалібы. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз яшчэ адно паведамленне пра бягучую падзею. Пётр Пракаповіч больш не кіруе нацыянальным банкам. 20 чэрвеня Александр Лукашэнка прызначыў выканаўцам абавязкаў старшыні праўлення Нацбанку Юрыя Алымава. Прэсавая служба кіраўніка дзяржавы паведамляе, што Пётр Пракаповіч, які перанёс сур'ёзную аперацыю на сэрцы, павінны прайсці цягам найбліжэйшых месяцаў курс рэабілітацыі. Пракаповіч 18 траўня афіцыйна прыступіў да выканання сваіх службовых абавязкаў пасля працяглай хваробы. У красавіку яму зрабілі аперацыю на сэрцы. Яшчэ ў пятніцу на прэсавай канферэнцыі Александр Лукашэнка казаў, што замяніць Пракаповіча, як і кіраўніка ўраду Міхаіла Мясніковіча, амаль няма на каго. Прызначаны на пасаду выканаўца абавязкаў старшыні праўлення Нацбанку Юры Алымаў нарадзіўся ў 1957 годзе ў Кыргызстане. Скончыў Ленінградскі фінансавы эканамічны інстытут, з 1985 працаваў у Светлагорску. У 93-97 годах Алымаў быў намеснікам гомельскага абласнога кіраўніка Беларусбанка. Ён прыйшоў у Нацбанк у 1998 годзе разам з Пракаповічам. Праз тры гады ён стаў першым намеснікам кіраўніка Нацбанку. Я не баюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Нягледзячы на абмежаванне праезду праз мяжу, не часцей як адзін раз на 5 дзён, чэргі на праезд на пераходзе Брузгі Кузніца-Беластоцкая зноў выраслі. З мяжы перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Яшчэ ўчора ўвечары на памежным пераходзе Брузгі Кузніца-Беластоцкая не было чаргі ні на ўезд, ні на выезд. А сёння ўжо людзі мусяць чакаць у чарзе, як раней па некалькі гадзінаў. Гэта пры тым, што цяпер чалавек з поўным бакам паліва можа праехаць толькі адзін раз на 5 дзён, і колькасць машынаў з гэтай прычыны значна скарацілася. Размаўляю з людзьмі ў чарзе, цікаўлюся, чаму яны зноў мусяць стаяць у чергах, хоць колькасць аўта яўна зменшылася. Гэта чарга произвольна здзяржваецца просто. Тут па тры машыны выпускаюць, вось паса аднаго з другога, па тры граніца пустая, паляку пустая, у нашу пустая. Паказаць, што ў часе ёсць рухі. Такія вообще не было, цэлы дзень не было. Там здзяржванне просто. Выказваюцца іншыя спадары з чаргі. Стала больше бардака. В смысле того, што все людзі сталі ўже думаць, як пакушаць. Пол горада не работает, пол горада. Это 100%, если не больше. Только все проклинают президента. Проклинает напрямую душу. Ну, проклинает просто. С чего жить? Вот расскажи мне, с чего жить? Да нема работы ни хера. Я был, столько раз ходил, я взял, завел эту карточку, эту, вот, в бюро по трудоустройству. Сколько тебе лет? Я говорю, 50 уже в 2. А, не. А я всю жизнь, во, прокрутил баранку такую вот, большую. Люди кажут, что многие зараз на угол припынять поездки, бо не здолеют на этом ничего зараблять. Купи топливо, купи страховку на Польшу. А. Это минимум 25 евро. Попробуй отбить. Ее. Тем более оттуда, когда едешь. Мясо нельзя, того нельзя, фарша нельзя. Ну, хавай люди, ну. Так и я, ну, хавай его. Нету смысла ездить. А вот разговариваю с молодыми людьми, мужем и женкой. Она у декретным отпочинку, а он приватный предприниматель. Пытаюсь, эти могли бы обойтись без этих поездок. Ну, покупаем детям памперсы, порошок стиральный детский. Ну, это значно для вашей семьи вот это? Значно, потому что там дешевле, чем у нас. Порошок и детские памперсы, и какие-то туалетные принадлежности. То есть, ну, у нас просто близнецы, двойняшки вот именно, то как бы очень много надо памперсов. Вот, у нас они стоят по 150 тысяч. Чому? Скажите, вот, глядите, сегодня заработали на 5, а если в уголе там, как сказал Лукашенко, закрыем, если что, межу, вот что-то для вас будет, для вашей семьи? Ну, катастрофа. Там катастрофа, да. Потому что мы реально, вот, нам помогает Польша. Рэпартаж з беларуска-польскай мяжы. Тым часам на беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. У гэтыя выходныя людзі стаялі па некалькі сутак. Як паведамляе з мяжы наша карэспандэнтка, тым, хто становіцца ў чаргу цяпер, кажуць, што стаяць давядзецца прыкладна суткі. Наша карэспандэнтка сочыць за развіццём падзеяў, і пазней на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг можна будзе пабачыць фота і відэарэпартаж з беларуска-літоўскай мяжы. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Евразвяз заморозил активы трех компаний, связанных с Александром Лукашенком. Так само вырашено додать у черный спис 188 неуязных белорусских службовцев еще несколько бизнесовцев. Намесница министра информации Лилия Ананич заявила, что министерство не мае намеру откликать с высшего господарчего суду позовы об закрытии газету «Наша Нива» и «Народная воля». Негледзячы на абмежаванне праезду праз мяжу, не часцей як адзін раз на 5 дзён, чэргі на праезд на пераходзе Брузгі і Кузніца Беластоцкая зноў выраслі. Тым часам на беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. У гэтыя выходныя людзі стаялі па некалькі сутак. Вы на хвалях Радыё Свабода. Организация «Международная амнистия» признала Федора Мирзаянова вязнем сумления. У подтримку Мирзаянова в Ауфе прошел пикет. У Новополоцкой колонии не поведомляют про лёс Микиты Лиховида. Призначенный день разгляду кассационной скарги Павла Виноградова и тех, кто был осуджены разом с ним. Илью Василевича и Олега Гнетчика отправили со следчего изолятора на улице Володарского в Менску у колонии. Про новины белорусских политвязнев рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович. 20 червня Алена Лихавіт шмат разоў спрабавала датэлефанавацца да адміністрацыі Наваполацкай калоніі, каб даведацца пра свайго сына Мікіту Лихавіда. Хлопец 4 разы з пачатку траўня трапляў у турэмны карцэр за тое, што называе сябе незаконна асуджаным і не выконвае некаторыя працы ў калоніі. З апошняга карцэру Мікіта Лихавіт павінен быў выйсці 18 червня ў суботу. У той дзень і ў нядзелю тэлефоны калоніі ўвогуле маўчалі. Аднак і сёння Алена Лихавіт не змагла атрымаць звестак пра сына. А званіла в начале 10-го. Они у меня спросили, кто я представилась. Ну и сразу сказали, что информации не обладают, разговаривать вот с Дмитрием Сергеевичем Красько. И с тех пор вот я звоню, никто трубку не берет. Активист руху за свободу Микита Лихавіт покараны за подеи 19 снежня 3 годами зневоления. Своей вины предвязень не признае. Дарэчы, як і Мікіту Лихавіда, Алеся Трошчынкава да іншых беларускіх актывістаў, міжнародная амністыя прызнала вязнем сумлення і Фёдара Мірзаянава, таксама асуджанага за плошчу на 3 гады калоніі. Пра гэта маці Мірзаянава даведалася з ліста, які днямі трымала з Вялікабрытаніі ад міжнароднай амністыі. Людміла Мірзаянава распавяла і пра пікет у падтрымку сына. Санкцыяваны пікет прайшоў на родзіне бацькі Фёдара у Уфе. Калі аддзялення амбасады беларускай прымалі ўдзел родныя сябры гэта навукоўцы дзяржаўных ВНУ Башкортостана. Яны ўсе былі ў спецыяльнай вопратцы, якую яны заказалі. На вопратцы вось так спераде партрэт Фёдара і слова свабоды Фёдара Мірзаянаву, а вось на спіне так ззаду інфармацыя аб сайце utnikiluki.ru, на якім збіраецца інфармацыя пра Халіб, Санікава, Фёдара, Гапонова, ну, усіх, якія маюць дачыненне не толькі да Беларусі, але да Расіі таксама. Яны выйшлі з плакатамі, яны патрабавалі, каб усіх асвабадзілі, таксама Фёдара, палітвязню, а яны таксама патрабавалі, каб ніякіх датацый не было. Ілю Васілевіча накіравалі сквалдаркі ў калоніі ў Магілёве, але пакуль невядома, у якую з дзвюх, 15-ю ці 19-ю. Пра гэта маці асуджанага за плошчу Тамары Васілевіч паведаміла сёння невядомая жанчына праз тэлефон. Маці Алега Гнетчыка Валентіне стала вядома, што яе сына накіравалі ў шклоўскую калонію. Падрабязнасцяў таксама няма. 24 чэрвеня ў Менскім гарадскім судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі актывіста «Гаварю праўду» Паўла Вінаградава, асуджанага на 4 гады зняволення. Координатор Европейской Беларуси Змитрий Бондаренко скончил ознаемление с протоколом своего процессу и чекая на владельца призначения кассации. Про это поведомила жонка вязня. Как здоровье Змитрия Бондаренко, у якого серьезное захворывание? З ліста мужа Ольга Бондаренко даведалася, што яму зрабілі некаторыя аналізы. Врача ён не бачыў, ніхто з врачоў з ім не беседаваў, там, куды яго вывозілі, вообще не бачыў, а ну, тут ім зрабілі МРТ, ещё там вот эти вот какие-то анализы, там фиброскопию, но никаких результатов он не знает. И лечить его не лечат. Болей інфармацыі пра стан беларускіх палітычных вязняў можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся. Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка. Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка. Перадача «Свабода ў турмах» на нашых хвалях пазней. Нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. 20 чэрвеня – Міжнародны дзень уцекачоў. Ці імкнуцца уцекачы з замежных краінаў у Беларусь і ў якія краіны і чаму уцякаюць людзі з Беларусі, высвятляла Інна Студзінская. Статус уцекача ў Беларусі маюць 830 іншаземцаў, 70% з якіх – афганцы. Штогод падаюць хадайніцтва каля сотні чалавек, але атрымліваюць прытулак адзінкі, кажа начальнік Департаменту грамадзянства і эміграцыі МУЗ Беларусі Алексей Бягун. До 10% только ходатайствующих лиц получают статус. Преследование по политическим мотивам, по религиозным взглядам, принадлежность к определенной социальной группе. Причины разные. Не допустить некерованной плыни утекачоў, до прикладу с полночной Африки, допомагая географичное становище Беларуси, кажа Алексей Бегун. Вопрос возможности доступа к процедуре. Ну, мы же не в Европе, мы же не возле Ливии. То есть не каждый же может добраться до страны, чтобы подать ходатайство. Самолет же с Африки не летит напрямую в Беларусь. А так только прямые самолеты, кто прибывает там, грузины иногда подают ходатайство, граждане других стран. А вот с Беларуси охотных съехать значно больше. И за отриманием статуса утекача, и без. Кольки у Беларуси працовных мигрантов, докладная личба бадай не ведая никто. Есть и политичные утекачи. Беларуси шукают лепшей доли у Польши, Литве, Украине, Швеции, Чехии. Вымушены были съехать и отрымать статус утекача у США лидер БНФ Зянон Пазняк, старшиня Верховного Совета 13-го скликания Семен Шарыцкий. У Польши был и директор Белорусской фондовой биржи и депутат Валер Круговы. Сёлета покинули Беларусь с политичных мотивов экс-кандидату президенты Алис Михалевич, редакторка сайту «Хартия-97» Наталья Радина. Оппозиционные партии не хавают, что у некоторых выпадках да помогают представникам демократичных сил покинуть краину. Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько расповел. Например, Наталья Брель. Мы помогли ей выехать. Она нашла форму веншования Александра Лукашенко, что была возбуждена криминальная справа. Тут мы прикладываем все намагания, как эти люди съехали. Андрей Бондаренко, который уже вышел из тюрьмы, мы ему так само драйли, да помогали, как он выехал, когда была после выборшей кампании возбуждена криминальная справа. Он съехал, а потом вернулся назад, его дитё малое, некая ностальгия, и трапил человеку в тюрьму. Ситуация непростая. Например, вот того, что Андрей Бондаренко свидетельствует, что есть погрозы. Были великие намагания у нас из-за обмежені, каб його визволити терміново. Анатолій Лябецька каже, що бувають випадки, коли некоторі не зовсім сумлінні люди, для того, каб виїхати з країни і отримати статус утікача, так би мовити, підставляються на акціях, спекулюють приналежністю до опозиційних партій. Ми домовилися з тими, хто займається проблемами мігрантів, досилають коли-ніколи інформацію, от ці люди з'являються членами партії, є погроза чи нема погрози. І наша реакція тут вельми ясна. Є випадки, коли ніякі люди, навіть не білоруси, віддають, нешто відають там про об'єднану громадянську партію і спробують таким чином вирішати свої справи. А є ситуації, коли ми підтверджуємо факт, що чоловік сябра партії, і говоримо, що ніякої погрози для його там свободи не було. Все абсолютно прозристо, і ми самі не зацікавлені, каб створатися ніякі додаткову мотивацію, каб люди от просто так з'їжджали. До речі, некоторі, поспитавши життя на чужині, вернулися у Білорусь. Не змог адаптуватися до Норвегії поет Славомір Адамович. Со Швеції вернулася сестра політв'язня Олександра Класковського Вольга. Рассказывала Инна Студзинская. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон автоотказник 266-39-52. Хотелось бы верить, что это его последнее выступление. Бред полнейший. Мое мнение по этому поводу только в стихах. Мы с вами так победно шли, и вдруг споткнулись. Но не под Кремль мы, не под Запад не прогнулись. Все их кредиты, шмотки, иномарки нам так нужны, как мертвому припарки. Я по-пластунски всю страну исколесил. И так заводы наши запустил. А фабрики и банки тоже, что оживить их уже никто не сможет. Ваш аппетит на евро с долларом урежу. А вяк никто, да лично сам зарежу. Вложите наши бумажки на сберкнижки. Я не пацан для вас и не мальчишка. Враги народа по периметру стоят, зубами щелкают. Искушать нас хотят, а мне за вас усих мозгами шевелить. Дать шарку, шкварку вам и до конца рулить. Скажу я, мужики, вам по секрету, что тяжелей моей работы нету. Пока живу, я кнут другому не отдам. Нет морозкам, ни подонкам, ни быкам. 266-39-52, номер аутоотказника у Менску. Вот такой поэтичный комментарий на выступление Александра Лукашенко. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёлета ранняя садавіна і гародніна недаступныя для большасці спажыўцоў. Пра гэта заяўляюць наведнікі рынкаў у рэгіёнах Беларусі. Пра настрой людзей і ўзровень цэнаў даведваліся ў панядзелак карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Гомельщина. У гомельських крамах традиційна для Білорусі капуста, бульба, груки, помідори стали коштувати відповідно від 5 до 12 тисяч рублів за кілограм. Пенсіонерка обурається ціною на столові бураки. Разве можна бурак 14 тисяч? Хто це робить таке? Господар Петр – пенсіонер. І він лічить, що такі ціни на городину робляться не по кишені. Разве це по нашій пенсії такі ціни? У нас пенсія найнижча в Європі. Ведь практически сейчас понизилась пенсия моя где-то на 50%. Первый, кто заикнулся, что у нас дешевые продукты, это президент наш. Он сказал, рот там по полтора доллара картошка, а у нас было по 400, по 600 рублей. Кабет в годах лечит, что цены на городнину и садовину залежат наперш от кошту доляра, який скокнул у гору. Потому что доллар дорогой. У нас есть продукты, все есть. Только доллар и Россия нам газ и нефть повысили, и белорусский рубль пал. Вот из-за этого все привязано к доллару. Бабуля з Будокошельовського району продає на ринку трускалки. 13 тисяч за кілограм. Трускалки чистенькі, але дрібноваті. Нету ягоди погорілі. Більше нету відповіді ніякого. І... Цілий місяць не було дождей. А відро скільки це буде у вас? 40. Могильовщина. Тема протягує Андрій Білогубов. На ринку і на прилеглій території все заставлено вітамінною продукцією. Працану на бульбу гутору з господаром середніх годів. Де дорогая бульба? 6-5 тисяч. Дорога. Що тепер дешево? Щоб її привезти? Если мне сюда надо заплатить 50 тысяч. 10 литров бензина дешевле 50 тысяч нету. С доводами суразмовцы сгаджается и его суседка. Чтобы картошку вырастить к этому сроку в нашей Беларуси, кроме того, что спину погнуть, нужно очень много еще трудозатрат, материалов всяких разных. Все это дорого, из этого складывается цена. Коли глядеть на пенсию, на зарплаты, получается, что вельми дорого купить с Беларуси, килограмм картошки. Почувши кошт бульбы, покупники отходять. Нарекают, что цена завеликая. Найбольш нарекают на цены покупники-пенсионеры. Обошлись рынок, у нас таких денег нет. Лука вот пучок и килограмм картошки. Вот и все витамины. Картошка доллар, о чем говорить? Ну. Цены и не отпустили, не запустили. Лукашенко сказал, что полгода или больше тому назад, что будет доллар картошка. Она и старая доллар. Это такая политика. Наверное, им выгоднее привозить, чем свою выращивать. Такая же ситуация и с трускавками. Заведерца с двумя-трьмя килограммами ягод просят до 30 тысяч рублей. Гандлеваться продавцы не имеют охоты. Когда человек хочет купить добрую клубнику, смачную клубнику, то он уже за рублем не потянется. Пять раз не меньше надо ее прополоть и раза 3-4 вырвать усы. А полить? Вот это ведерце 2200. Я за его запрошаю 38 тысяч рублей. Многие покупники набывают трускавки только для детей, каб тыя паласаваліся. Як гэта спадарыня, у яе пакунку менш за килограмм ягодной для дзятвы смакаты. Вообще-то дорогая. Хорошо бьет по бюджету. Если на компот закрыть, если нет огорода, то очень дорого получается. Если все работают в семье, то можно. А если кто-то не работает, то очень тяжело. Берастейшина. У понеделок раніцай самые, может, танные огурки в Беларуси продавали у вёсцы Альшаны, Столинского района на Берастейшине. Тут еще фермер Михаил Гры поведомил в Свободе. Вот утром огурец. 3,5. Пярэчу фермеру кажу, што на Менскай Камароўцы агуркі са Столішчыны прадаюць аж 6000 рублёў за кілаграм. Міхаіл Грыб адразу называе прычыну такой дарагоўлі, вінаваціць перакупшчыкаў. Наварачваюць цешку, перакупляюць. Получаецца через 10 рук той урок. То ходить, то, что выращивает, меньшую долю получает денег за этого гурта, чем то, что только продал. Поймите, вот что и зарисовал в этом. Далее у гутарцы фермер тлумачит, что ён и іншыя белорусские огородники цалком могли бы обеспечить до прикладу Менск огурками, капустой и морквой у ласновой творчести. Однако разлики на больше сёлета урожай огороднины не справджуются. Как же она может быть дешевая огородина, когда фермер зараз я бегаю за 80 километров и не дают даже посадить. Фермер у розпачы признается, что змушена теперь заворвать добрую рассаду капусты. Гектаров 60 лет, сейчас не хапает. Придется рассаду чисковать, как будто они с космоса на фермера смотрят и вот негде сажать. Все. Варыў фермер са Століншчыны. Болей інфармацыі пра сітуацыю на рынку Беларусі, на рынку садавіны і гародніны на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы там сама можаце і пракаментаваць паведамленні, і тэлефанаваць нам на нямецкі нумар 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Еўразвяз замарозіў актывы трох кампаній, звязаных з Аляксандрам Лукашэнкам. Таксама вырашана дадаць у чорны спіс 188 неўязных беларускіх службоўцаў яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч заявіла, што міністэрства не мае намеру адклікаць з вышэйшага гаспадарчага суду пазовы аб закрыцці газетаў «Наша Ніва» і «Народная воля». Нягледзячы на абмежаванне праезду праз мяжу, не часцей як адзін раз на 5 дзён, чэргі на праезд на пераходзе Брузгі Кузніца Беластоцкая зноў выраслі. Тым часам на беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. У гэтыя выходныя людзі стаялі па некалькі сутак.